Radio 1. 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam is morgen en overmorgen gesloten. Dat heeft het bestuur besloten na de demonstraties vandaag. Nadat studenten buiten demonstreerden tegen de oorlog in Gaza, drong een groep gemaskerde mensen een van de gebouwen binnen. Ramen, beeldschermen en muren werden beklad met verf en er is schade aan computers en meubels. De ME heeft de demonstratie beëindigd. De universiteit is geschokt. Het college van bestuur zegt dat een vreedzaam protest is gekaapt door gewelddadige mensen. Ook in andere steden zijn demonstraties. In Nijmegen willen studenten het terrein van de campus niet verlaten. In Groningen mogen demonstranten buiten overnachten, zolang het vreedzaam blijft en het verkeer er geen last van heeft. De afhandeling van de toeslagenaffaire kan nog eens 5 miljard euro extra kosten. Dat blijkt uit een geheime notitie van het ministerie van Financiën die de NOS heeft ingezien. Het heeft te maken met een nieuwe methode om slachtoffers te compenseren. Ouders kunnen bij een stichting van Prinses Laurentien hun verhaal één keer doen en op basis daarvan wordt een compensatie berekend. Gemiddeld krijgen gedupeerden via die nieuwe methode 128.000 euro schadevergoeding. Dat is met 50.000 gedupeerden meer dan eerder werd gedacht. Demissionair premier Rutte wilde in 2017 al een opvolger klaarstomen binnen de VVD. Dat moest Janine Hennis-Plasgaard worden. Dat staat in een nieuw boek van politiek journalisten Ron Vreese en Wilma Borgman. Het was de bedoeling dat Hennis-Plasgaard de VVD-fractievoorzitter zou worden. En zij zou dan na de volgende verkiezingen Rutte opvolgen. Het plan mislukte doordat Hennis moest aftreden als minister van Defensie na een rapport van de Rekenkamer. Klaas Dijkhoff werd vervolgens fractievoorzitter, maar hij had niet de ambitie om premier te worden, vertelt hij in het boek. De Europese Commissie gaat verhaal halen bij de EBU over berichten dat songfestivalbezoekers geen Europese vlag mee naar binnen mochten nemen. De vlag zou politiek zijn en daarom niet toegestaan. Vicevoorzitter Sinaas van de Commissie noemt het verbod verbijsterend. Songfestivalorganisator EBU zegt dat het vlaggenbeleid niet anders was dan andere jaren. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs 2024 gewonnen voor zijn roman Ik kom hier nog op terug. De jury noemde het nieuwste werk van uitzonderlijke kwaliteit en de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Het is de tweede keer dat van Essen de onderscheiding krijgt. Voor Roda JC is promotie naar de Eredivisie nog verder uit zicht. Het eerste duel uit de play-offs eindigde in een 3-1 nederlaag tegen NAC Breda. De Limburgers lieten vrijdag in Groningen de kans op rechtstreekse promotie liggen. De return is vrijdag. Het weer, de laatste buien trekken via het noorden weg. Vannacht is het vrijwel droog. Morgen eerst volop zon en later op de dag regen en onweersbuien. Dan wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen? Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. 40 jaar Trendtopper, nu 10% korting op alle banken. Trendtopper.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. We are peaceful. What are you? De slogan, vandaag weer massaal richting politie geschreeuwd, voelt als passief-agressief. Jezelf vreedzaam noemen en suggereren dat de politie agressief is. Zo ben je nobeler dan de sterke arm van oom en tante agent. Of het klopt? Toen ik op de Universiteit Groningen hoorde Jelle vandaag: "Say it loud, say it clear. Zionists are not welcome here." Wist ik zeker, een deel van het demonstrerende studentenvolk is niet zo peaceful als het zich presenteert. Ja, welkom bij Het Oog. Uw vaste maandagpresentator, luisteraars, is ziek thuis. Beterschap, collega Chris. Ik weet niet hoe het bij u is, oogluisteraar, maar ik heb behoefte aan meer duiding van de studentendemonstraties. Studentenprotesten zijn van alle tijden. Is het nu anders? Universiteitshistoricus in Leiden, Pieter Slaman, gaat het u en mij uitleggen. Oud-journaalmedewerker Ron Vreese, die ontmoet Mark Rutte bijna iedere zondag op een Haagse sportschool. Zo ook op zondagochtend 9 juli vorig jaar, 2 dagen na de val van kabinet Rutte 4. En een dag voor Mark Rutte zei niet beschikbaar te zijn als VVD-lijsttrekker. Die ontmoeting, die prikkelde Vreese en zijn collega Wilma Borgman. En ze schreven het boek Het Raadsel Rutte. En ze gaan er bij ons over vertellen. In de rubriek Brussel bij Nacht, Arjen van der Horst over hoe de Europese verkiezingen van 6 juni bij onze zuiderburen meer leven dan bij ons. En een eeuw geleden werd aan de Utrechtse Prins Hendriklaan, toen aan de rand van de stad, het Rietveld Schreuderhuis gebouwd. Jessica van Geel vertelt over de geschiedenis van huis en ontwerpers Gerrit en Truze en hun relatie. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 13 mei. Opnieuw waren op universiteiten in het hele land pro-Palestina demonstraties georganiseerd. In Amsterdam legden zo'n 1000 studenten en docenten het werk en studie tijdelijk neer. Het zegt mij dat mensen in Nederland zeer begaan zijn bij het feit dat Nederlandse instituten zoals de Universiteit van Amsterdam nog steeds banden behouden met organisaties die medeplichtig zijn aan mensenrechten schendingen. Toen de staking voorbij was, liep het toch uit de hand. De ME trad snel op, wat bij deze wethouder tot verbazing leidde. Ik vind het zeer opmerkelijk dat de politie zonder aankondiging begon te mappen op studenten die letterlijk riepen: "We are peaceful, what are you?" In Groningen verliep de demonstratie bij de Rijksuniversiteit op een kleine schermutseling na redelijk rustig. Hey, hey, los, los. Afstand houden! Doe dat niet aan hem, jongen! Hij loopt niet weg, Alvon! Hij ziet ook dat die mensen slaat en die bellen vandaag halen. Daar in Groningen blijven vanavond tientallen studenten en docenten uit protest op de campus overnachten. Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, moest vandaag getuigen tegen de oud-president. Het gebeurde in het zwijggeldproces dat tegen Trump loopt. Deze journalist zet de boodschap van die getuigenis neer. He wasn't thinking about Melania. This was all about the candidate. And that is the essence of Michael Cohen's testimony as it stands now. Hij dacht niet aan Melania, hij dacht alleen aan zichzelf, vertelt hij. Trump zei bij binnenkomst dat er geen bewijzen zijn en dat de zaak een heksenjacht is. Ik heb geen bewijs. En, mijn minister, dit is een politieke witch hunt. En niemand heeft ooit iets zoals dit gezien. Volgens aanklagers is Trump verantwoordelijk voor gesjoemel met documenten bij het terugbetalen van zwijggeld dat Cohen aan pornoster Stormy Daniels betaalde. 6 genomineerden maakten kans op de Libris Literatuurprijs 2024. Het was een lastige keuze uit die 6 genomineerden op de shortlist. Gaan we voor de toekomst of voor het verleden? Voor Oekraïne of Parijs? Voor het individu of voor de tweeling? Er kon maar 1 winnaar zijn. De Libris Literatuurprijs 2024 gaat naar... Ik kom hier nog op terug, van Rob van Essen. Bij zijn dankwoord werd Rob van Essen emotioneel. Ik wil Lize bedanken. Mijn eerste lezer, mijn meelezer. Mijn liefste, mijn vrouw. Dank je wel. De schrijver krijgt een geldprijs van €50.000 en een bronzen legpenning. Luca en Dante zijn nog maar 11 jaar oud en vertelden aan het Jeugdjournaal dat ze goede zaken doen met hun online snoepwinkel. Ik had als grapje bedacht om voor een PlayStation 5 te sparen. Maar dat kan nu oprecht bijna. Ja, we zouden met de omzet wel een PlayStation 5 kunnen kopen. De jongens weten dat snoep niet gezond is, maar daar hebben ze een oplossing op gevonden. Wat ik altijd zou zeggen is... Stel je voor, je koopt €20 aan snoep bij ons. Je eet ook absoluut niet alleen op. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen met Ismael de Bruin. Ismael. In de Volkskrant een reportage over de vlucht van Palestijnen uit de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Lange kolonnes vluchtelingen trekken over wegen die de stad uitleiden. Ze zijn allemaal op weg naar een plek waar niets voor hen is, schrijft de krant. Mensen zeulen tenten en matrassen met zich mee, dekens, kleding en zoveel mogelijk jerrycans met water. Tienduizenden mensen dragen hun schaarse bezittingen te voet, stapje voor stapje in de hitte. Zeker 360.000 Palestijnen hebben de afgelopen week hun spullen gepakt uit angst voor het Israëlische leger, meldt de VN. Een jurist zegt: we kunnen nergens heen, de situatie is erger dan een mens zich kan voorstellen. In het Parool aandacht voor het nieuwe boek van journalist Sander het Sas over de Amsterdamse taxioorlog. Volgens de krant dekt die term de lading. Vooral in het jaar 2000 werd er gevochten in Amsterdamse straten na het openbreken van de gesloten taxiwereld. Meestal 's nachts ontstonden er knokpartijen tussen chauffeurs en gingen taxis in vlammen op. Ook de politiek kwam onder druk te staan. Wethouders en raadsleden werden geïntimideerd. Het Sas was toen een jonge verslaggever bij Radio Noord-Holland. Eerder maakte hij recent nog een podcast over de taxioorlog en nu is er dus een nieuw boek. Het was een heftige tijd, zegt hij. Ik vond het natuurlijk wel spannend, maar het was ook akelig. Mensen werden bedreigd, chauffeurs werden vakkundig in elkaar getimmerd. Het Sas vraagt zich af of Amsterdam heeft geleerd van fouten die toen zouden zijn gemaakt. Hij zegt: de taxiwereld is nog steeds bevattelijk voor criminaliteit. Dat betekent echt code rood. Overmorgen moet het rapport van de Nederlandse bisschoppen in Rome zijn, als inbreng van de laatste ronde van het synodaal proces, de grootschalige volksraadpleging onder Rooms-Katholieken wereldwijd. Welke boodschap sturen de bisschoppen naar de paus over de positie van vrouwen in de Rooms-Katholieke kerk, vraagt Dagblad Trouw zich af. Theoloog Letitia van der Lans inventariseerde wat er onder hen leeft. Van der Lans weet nog niet precies wat er over katholieke vrouwen in het rapport zal staan. Wel heeft ze met hen dus de nodige gesprekken gevoerd. Wat vorig jaar in Rome werd besproken, wordt beaamd. Maak geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Gebruik ieders talent. Zet vrouwen in het bestuur van de kerk. Zet ze in betaalde functies. Doe onderzoek naar het wijden van vrouwen als diaken en op termijn ook als priester. Op Goeree-Overflakke is onrust ontstaan nu veel inwoners kampen met maag- en darmklachten. In een bericht dat via sociale media werd verspreid staat dat er iets in het drinkwater zou zitten waar iedereen ziek van is. En dus kopen mensen nu massaal flessen drinkwater en diarreeremmers. We waren helemaal leeg vandaag, zegt een supermarktmedewerker. Hoewel de klachten van mensen lijken op die van het besmettelijke norovirus, heeft de GGD dat nog niet bevestigd. Drinkwaterbedrijf Evides stelt mensen gerust. Ze zeggen: we zien geen indicatie dat het norovirus in ons drinkwater zit. Je kunt het dus veilig drinken. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Heerlijk. Gregory Porter, Liquid Spirit. En als ik hem hoor, denk ik meteen, zou die dit jaar op North Sea Jazz zijn? Ik zou het zomaar wensen. De soms gewelddadige pro-Palestijnse studentenprotesten zijn al dagen in het nieuws. Pieter Slaman is onderwijs- en universiteitshistoricus aan Universiteit Leiden en bekijkt de studentenonrust met zijn eigen historische blik. Goedenavond, Pieter Slaman. Goedenavond. Goedenavond. U volgde de ontwikkeling, of zou ik jij zeggen? Want je bent nog een zekere leeftijd volgens mij, toch? Ja, maar jij mag altijd jij zeggen. Oké, dank je Pieter. Jij volgde de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Wat is jou nou opgevallen als universiteitshistoricus? Nou, wat mij opvalt is niet het protest op zichzelf. We zitten op dit moment in een golf van activisme waarbij verschillende onderwerpen die te maken hebben met onrecht, onrechtvaardigheid, ongelijkheid in de wereld aan elkaar worden geregen. En de actiebereidheid onder studenten is vrij groot. Waar ik alleen wel van schrik is wat je nu ziet dat er studenten zelf gaan, sommigen gaan vrij ver, terwijl een grote groep welwillend is. Maar er lijken ook buitenstaanders tussendoor te lopen die wel erg vaardig en professioneel zijn met het aanrichten van schade en knokken met de politie. Vorige week meldde ook hoofd van de politie in Amsterdam dat er waarschijnlijk antifa-krakers tussen zaten die direct begonnen met cement mengen bijvoorbeeld. Precies de juiste techniek hadden om barricades op te werpen. Vandaag was er melding dat nadat studenten medewerkers vertrokken, de grote massa weg was. In het zwart geklede, gemaskerde mensen onmiddellijk binnenkwamen en direct van binnen uit de deuren barricadeerden. Dat klinkt allemaal te voorbereid, te doordacht, te ervaren om welwillende, goedbedoelende en nog weinig ervaren studenten te zijn. Kortom, dat zijn het waarschijnlijk niet. Ja. Je maakt een onderscheid dus tussen twee groepen, dus protesterende studenten en mogelijk een soort, je suggereert bijna een soort infiltranten. Mag ik naar de actualiteit gaan, Pieter, van vanavond? Vanavond werd bekend dat de Universiteit van Amsterdam morgen en woensdag gesloten zal zijn. Opnieuw dus, hè, na vorige week ook al een sluitingsdag. Ja. Of twee sluitingsdagen. Twee dagen geen onderwijs. Hoe kijk je tegen zo'n maatregel aan van Amsterdam? Ja, het doet pijn. Dat moet voor het universiteitsbestuur als een enorme nederlaag voelen. Het doel is van een universiteit dat je met elkaar van gedachten wisselt in een zoektocht naar waarheid en kennis. En demonstreren hoort daar ook bij. En dat moet in alle openheid gebeuren om dat proces verder te brengen. En als je het punt bereikt hebt dat er zoveel schade wordt aangericht dat je überhaupt niet meer open durft. En dat niet alleen het gesprek over Gaza geen voortgang kan vinden, maar geen enkel gesprek meer. Ja, dan loopt de universiteit echt een stevige deuk op en daar zal iedereen flink buikpijn van hebben. Je studeerde zelf van 2004 tot 2008, Pieter Slaman. Waar stond je in je studententijd zelf op de barricade? Heb je ooit gedemonstreerd en op de barricade gestaan? Ik heb wel een keer gedemonstreerd, maar dat was pas na mijn studententijd. In mijn beleving, dat deden studenten toen in die tijd niet. Het was eigenlijk een hele onderkoelde, zakelijke, afstandelijke periode. Als je het vergelijkt met brave fase. Ja, braaf. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat wij ook wel een redelijk onbezorgd bestaan hadden in vergelijking met jonge mensen van nu. Wij dachten nog een baan te gaan krijgen. Dat bleek in 2008 trouwens ook niet het geval te zijn, maar dat dachten we toen nog. Het klimaat, daar wisten we wel vaag van, maar dat was nog niet heel acuut. Europa was nog niet in oorlog vervallen. Er waren allerlei redenen om toch wat optimistischer te zijn dan jongeren nu. Hè? Jongeren nu hebben het gevoel van, nou, ik krijg het niet per se beter dan mijn ouders. Er is op heel veel plekken onrecht. En die schieten in de activistenstand. En allerlei vormen van onrecht worden eigenlijk aan elkaar geregen. Een paar maanden geleden nog waren er bezettingen vanwege de fossiele industrie, banden met de fossiele industrie. Ja. Nu is het Gaza, maar het komt voort uit eenzelfde soort gevoel, heb ik het vermoeden. Ja. Ik wil met jou naar de historie gaan. De studentenprotesten van nu, zijn die vergelijkbaar met bepaalde periodes in het recente verleden of langere verleden? Ja en nee. En dan wil ik even opnieuw onderscheid maken tussen studenten die dat heel goed bedoelen en die dat uit oprechtheid en meegaandheid doen en mensen die vooral van buitenaf komen heel veel schade aanrichten. Kijk, die studenten, als je die goed beluistert, dan vallen een paar dingen op. Je hoort kapitalisme kritiek. Je hoort kritiek op kolonialisme. Hè. Israël wordt een koloniale staat genoemd. Dat is eigenlijk taal die je ook precies hoorde in de jaren 60 en 70. Het is precies een gelijke vorm van kritiek. Ook het verhaal bijvoorbeeld dat de universiteit wordt gerund door bedrijfsbelangen. Dat was in de jaren 60 ook echt een van de grote klachten, zou je kunnen zeggen. Dus de hoofdlijn van dat denken, die zie ik eigenlijk nauwelijks veranderen. Je ziet wel in de emancipatiegolf van nu dat er een aantal groepen bijkomen die hun rechten opeisen die je toen niet zag. Maar de taal, de woorden, de analyse doet mij eigenlijk heel erg 70s retro aan. Ja. En dat laat mij eigenlijk denken dat er niet elke keer nieuwe ideeën komen en nieuwe conflicten. Maar dat we kijken tegen botsende ideeën die door de tijd heen met heftige intensiteit op elkaar klappen en dan weer luwen en dan weer op elkaar klappen. Studentenprotesten zijn van alle tijden. De huidige studenten vinden dat de universiteitsbesturen nu veel te rigide reageren. Ja. Vraag aan jou. Hadden de besturen niet beter moeten weten of is het terecht dat ze zo rigide reageren? Nou, de moeilijkheid is dat we nu in een wezenlijk andere situatie zitten. In de jaren 70, bijvoorbeeld mijn universiteit Leiden, die had destijds rond de 12.000 studenten. Dat zijn er nu 34.000, dus dat is bijna het drievoudige. Ik hoorde UvA zelfs meer dan 40.000 studenten. Nee, nog meer, 56.000. En dat is ook alweer een cijfer van een paar jaar geleden. Terwijl de gemiddelde gemeente in Nederland 41.000 inwoners heeft. Daar hebben we het over. Dus ja, je hebt eigenlijk geen overzicht in je eigen mensen. Je kent ze niet. Je hebt ook minder feeling voor ideeën en culturele codes die daar rondgaan. Omdat het ook heel internationaal gezelschap is geworden. Als daar buitenstaanders tussen lopen, dan heb je dat ook niet 1, 2, 3 in de gaten. En dat maakt eigenlijk dat bestuurders niet meer het gevoel hebben van ik praat met mijn eigen mensen, we zijn in onze eigen gemeenschap en dit is wel te vertrouwen. Er komt nu natuurlijk nog bij dat zowel studenten als die buitenstaanders hun gezicht niet meer willen laten zien, waardoor je ook niet eens weet met wie je een afspraak maakt op het moment dat je onderhandelt. En als je een afspraak hebt gemaakt, bij wie ga je dan aan die afspraak houden? Je hebt geen idee. Dus ja, bestuurders blijft weinig anders over dan diep wantrouwen op dit moment. Ja, en daar komen ook zwaaiende wapenstokken vandaan, ben ik bang. Ja. Nou, Pieter Slaman, dank je wel dat je en enigszins in de historie liet kijken van studentenprotest. Een hele korte vraag nog tot slot. Waar heeft studentenprotest echt enorm resultaat gehad? Is er een heel duidelijk voorbeeld? Ja, echt een aardverschuiving is er geweest in 1969 en 1970. Dus je had natuurlijk de beroemde Maagdenhuisbezetting, maar ook in Tilburg en ook in Utrecht en ook in Leiden. En daar was het kabinet de Jong zo van ondersteboven dat er een wet universitaire bestuurshervorming kwam. Waardoor ineens hele vergaande vorm van democratie binnen universiteiten werd doorgevoerd. Met een hele machtige universiteitsraad die naast de colleges van bestuur kwam te staan. Maar dat waren andere tijden en veel simpeler. Ja. Tijden en ver voor het Midden-Oosten conflict werd geëxporteerd ook naar de Nederlandse universiteiten. Ja. Pieter Slaman, dankjewel. Universiteitshistoricus aan de Universiteit van Leiden. Dankjewel voor de toelichting. Paperback writers. De Beatles, Paperback Writer. En ik moet dan meteen denken aan Harry Saxioni. Zou die dit nummer nou ook solo op zijn gitaar kunnen spelen? Komt omdat ik Harry Saxioni dit weekend zag. Prachtig. Als de formatie lukt, neemt Nederland binnenkort daadwerkelijk afscheid van demissionair premier Mark Rutte. Hij is dan 13,5 jaar minister-president geweest. Het boek Het Raadsel Rutte van politiek oogredacteur Wilma Borgman en Ron Vreese, oud NOS-collega in Den Haag, is goed getimed. Goedenavond, heer en dame. Ja. Hey Kees, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, we hebben premier Rutte vele jaren bijna dagelijks aan het werk gezien en gehoord in de Kamer bij Europese toppen. Jullie nog veel meer dan wij oogluisteraars. Mm-hmm. In talloze interviews, ook wekelijks in het oog. Hoe kun je dan van een raadsel spreken, jongens? Ja, als ik daar toch iets over mag zeggen. Ja. Ik denk eigenlijk dat niemand hem echt kent. Rode draad in dit boek eigenlijk is... waarin verschilt de Mark Rutte die iedereen kent? De man op de fiets, in de hoodie, hè, met dat appeltje, de sneakers aan. Waarin verschilt hij nou van de Mark Rutte achter de schermen? In de kamers waar hij onderhandelt met iedereen. Dat is de rode draad. En wij zijn er toch wel achter gekomen dat ook die mensen die daar elke dag met hem in die achterkamers hebben gezeten, dat die hem ook niet allemaal echt goed kennen. En dat zeggen ze ook, hè? In de gesprekken die wij hebben gehad met bijna alle politieke topfiguren uit zijn tijdperk. Die zeggen eigenlijk allemaal, ja, we hebben natuurlijk heel veel met hem samengewerkt, maar er blijft bij Rutte altijd iets wat je niet weet, waar je geen vinger achter krijgt. Dat is dat ongrijpbare wat hij heeft, maar ook het onbekende. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem natuurlijk ook, net als Wilma, heel vaak gesproken en meegemaakt en gevolgd en weet ik wat allemaal. En ik was toch verbaasd tijdens het schrijven dat er een toch een hele wereld van Rutte is die veel minder bekend is, maar die wel heel wezenlijk is voor zijn succes als politicus. He, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen over zijn driftbuien, over zijn vaste gewoontes. Maar het is heel interessant om in het boek te lezen, met tal van anekdotes, hoe het allemaal in elkaar grijpt. De control freak Rutte. Hij met zijn sobere leven. Altijd doelgericht zijn. Altijd aanstaan. Dat alles bij elkaar maakt. Dat er een soort politieke machine is. En dat is de som der delen die voor mij toch wel verrassend was. Die eigenlijk wel een nieuwe Mark Rutte voor mij neerzet. Nou, daar kom ik straks wel op. Ik ben heel benieuwd of je dan kan zeggen, het raadsel Rutte is een beetje ontrafeld, Ron. Maar ik ga een paar voorbeelden noemen. In het boek, een fascinerende mooie titel trouwens ook, en een fascinerend begin ook. Voor in het boek behandelen jullie zijn soberheid. Thuis oude gaskachels, lege koelkast, zitbank met een gat erin, geen koffiezetapparaat, oude huurgijzer van GEB Den Haag. Ja, daar maakt hij grapjes over dat hij nog de enige is in heel Den Haag met een huurgijzer, of een huurcontract met het gasbedrijf. Ja, en dan het gewoonte. Ik ga even door. En dan het gewoontedier met altijd diezelfde vakantiebestemmingen, onder andere putten, hetzelfde koffiehuis, dezelfde ontbijtplek. Zeker. Is het karakter van Mark Rutte? Sober, een controlfreak, vastigheid, ordening. Ja. Is zo'n karakter bij uitstek geschikt als premier, jongens? Ja, voor hem wel. Voor hem wel. Rutte heeft het nodig om controle te hebben over alles. En omdat hij heeft controle, dat wat Ron net al zei, heeft controle over het proces. Dus hij weet precies in welke volgorde dingen moeten gebeuren in Den Haag. Hij heeft controle over de inhoud, want hij weet alles. Hij zuigt alle informatie op en verwerkt die als een spons. En dat komt er dan allemaal weer uit op al die onderhandelingsmomenten en zo. Dus hij weet heel goed waar het over gaat. Beter dan wie dan ook. En hij heeft controle over de mensen. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Rutte is bij uitstek iemand die zijn hele loopbaan lang met mensen een goede relatie wilde onderhouden, omdat hij wist dat vroeg of laat hij die mensen weer nodig had. Mag ik je twee voorbeelden noemen, Kees? Ja, graag. Het eerste voorbeeld is dat Halbe Zijlstra zegt dat hij ging met zijn vrouw, toen was Rutte net partijleider, toen was hij nog geen premier, ging hij naar een fractieweekend en dan ging de vrouw van Halbe Zijlstra mee en die heeft Rutte zitten observeren en die besteden precies 10 minuten per persoon aan iedereen die daar in die ruimte was, daar ging hij mee praten. En Rutte heeft dan de eigenschap, wat heel veel mensen niet hebben, is dat hij alleen maar met zo iemand praat en dus niet kijkt of er nog iemand achter je is die je eigenlijk interessanter vindt, hè, zoals vaak op recepties gebeurt. Althans, die Rutte maakt hij. Heeft volledig oog voor degene met wie hij praat. Daar maakt hij contact mee. Die heeft gelijk het gevoel, hey, ik ben kennelijk bijzonder voor hem, voor Mark Rutte. Tweede voorbeeld, dat hoorde ik laatst, dat staat niet in het boek, maar dat is iemand die de catering doet regelmatig op het Katshuis. En die zegt tegen mij, Rutte is de enige die je aankijkt als je hem een kop koffie geeft. Ja. Okay. En wat wil dat detail zeggen? Dat wil zeggen dat hij dus oog heeft voor de menselijke verhouding. Dat hij oog heeft voor het belang wat het heeft als je goed met je mensen omgaat en een goed contact hebt onderling. Ja, maar daar wel bij de kanttekeningen, die staat ook in het boek, dat gebeurt zolang je nuttig bent voor hem. Want Alexander Pechtold die vertelt bijvoorbeeld dat, die ging ook met Rutte mee naar Soeboer en daar werd hij dan helemaal in de watten gelegd en die voelde zich dan ook heel bijzonder. En Kees van der Staaij bijvoorbeeld, die vertelde dat toen hij Rutte in het begin leerde kennen, dacht hij echt, dat had hij toch wel echt een heel bijzondere relatie, want wat hadden ze toch een klik samen. Maar Pechtold vertelde ook, op het moment dat hij niet meer nodig was, op het moment dat zijn partij niet meer nodig was voor een meerderheid, toen werd het voor Rutte toch aanzienlijk minder belangrijk. Maar dat is inderdaad die andere kant van Rutte die we ook in het boek heel vaak tegenkomen. Hij is aan de ene kant spontaan met het appeltje, maar hij is ook zo omdat hij weet dat hij dan lekker in control overkomt, ontspannen. Hij is dus goed wacht in even, zijn wacht even, je bedoelt dus dat appeltje, dat is wel spontaan. Ja. Appeltje op de fiets, ja. Maar hij weet dat het goed werkt. Ja. En dus is er herhaaldelijk het appeltje op de fiets. Ja, zo hij is denkt het. Overal zo is het. Over na. Zo is het. Dat is Rutte eigenlijk in een notendop. Het is aan de ene kant spontaan, maar het is tegelijkertijd allemaal functioneel. En allemaal voor het doel bedacht om spontaan. Succesvol te kunnen zijn in de politiek en het land te kunnen blijven besturen. Ja. Jullie hebben veel mensen gesproken, ook veel politieke mensen. Ja. Vinden veel mensen, geven die een bevestigend antwoord op de vraag, Is Mark Rutte een raadsel? Ja, zeker. Alleen zijn er ook uitzonderingen? Ja, er is één uitzondering. Dat is Koen Peters. Dat is een van zijn beste vrienden. Dat is een vriend waarmee hij al 25 jaar op dezelfde dag naar hetzelfde hotel in New York vliegt. Waarna zij dan een week lang precies hetzelfde programma doen als al die andere 25 jaar. Dat is ook de enige van degene die we hebben geïnterviewd die bij hem thuis is geweest. Die het gat in de bank heeft gezien. En de versleten boekhandels en de stofzuiger die hij kennelijk zelf ook nog regelmatig gebruikt. Dat dan weer wel. Maar de anderen, die ze vertellen allemaal dat Rutte wel bij hun thuis is geweest, maar geen van hen is bij Rutte thuis geweest. En dan maken ze de grap tegen Rutte als die dan bij hun op bezoek is. Volgende keer bij jou, hè, Mark? Ja. Ja. Hey Ron, Ron en Wilma, het boek bevat vele mooie details. Neem nou zondagochtend 9 juli vorig jaar. 2 dagen na de val van het kabinet en een dag voor Rutte bekend maakt geen VVD-lijsttrekker te willen zijn. Ja. Jij, Ron, ontmoet Rutte als wel vaker gebeurt op zondagen in een Haagse sportschool. De volgende dag vertelt hij, dus die maandag, dat hij die zondagochtend zijn epifaan, zo noemt hij dat, epifaanmoment had. Een plotseling inzichtgevende openbaring. Jullie schrijven over het raadsel Rutte. Die gebeurtenis, hè? Die zondagochtend van dat epifaanmoment en jij bent met hem in die sportschool. Dat is fascinerend opgeschreven. Wil je het nog eens toelichten voor de oogluisteraar? Mag ik dan daarna iets over zeggen? Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk nog steeds, ondanks het feit dat ik weg ben bij het journaal, natuurlijk nog steeds een politieke junkie. Niet dat ik alles kijk, maar dat debat, hè, dus dat debat over het aftreden van het kabinet, daar ga je natuurlijk voor klaarzitten. Dus ik zat op maandagmorgen voor de televisie. En dan komt eerst de verklaring. Ik dacht nog, nou, dat is logisch. De premier begint altijd met een verklaring. En toen zei hij tot ieders verrassing dat hij zou aftreden, dat hij zou stoppen, niet terug zou keren. En dat hij dat gisterochtend had besloten. Ja, ik viel van mijn stoel, moet ik eerlijk zeggen. Want jij was erbij die gisterochtend. Want ik dacht, krijg nou het heen en weer. Ik zat gistermorgen met hem aan de koffie op een sportschool. En, wat is dat dan? Wat zegt dat over het raadsel Rutte? Nou ja, dat is dat hij daar dus een besluit heeft genomen wat hij niet met mij heeft gedeeld. Dat lijkt me logisch, want ik ben natuurlijk in zijn ogen nog steeds een journalist. Ik had het ook niet geheim gehouden tot maandagmorgen. Maar ook met zijn vrienden met wie hij daar zat te praten. Het ging helemaal niet over politiek. Want ik wilde over politiek beginnen, over de val van het kabinet. Nou, dat wilden ze eigenlijk helemaal niet. Want dat deden ze namelijk nooit, over politiek praten. En Rutte heeft op dat moment, terwijl ik zo ongeveer tegenover hem zat, dat besluit genomen. Zegt hij. Ja, dan zijn er twee dingen. Dan zijn er dus twee dingen. Dat je aan de ene kant denkt, wat bijzonder zeg. En het is toch wel een mooie reden voor een boek. Nou, dat hebben we dan ook gedaan. Tegelijkertijd ga je je afvragen, ja, maar dit kan toch niet waar wezen. Iemand die zo berekenend is, dat hij eventjes in een split second beslist, ja, ik zou ook kunnen ophouden eigenlijk. Nee, dat is volgens mij ook wel de conclusie van het boek. Rutte denkt echt over al zijn publieke optredens tot in de kleinste details na. En het is voor de Rutte die uit ons boek naar voren komt echt onbestaanbaar dat hij op een doordeweekse zondagochtend ineens denkt van, goh, nou weet je, ik moest er maar eens mee stoppen. En dan verpakt hij dat in een mooi etiketje. Is echt ondenkbaar. En tegelijkertijd. En hoe dat echt zit en hoe het echt zit, beschrijven jullie in het boek. Daarvoor moet je het boek gaan lezen. Eén ding nog over het raadsel Rutte, tot slot. Kort jongens, als het kan. Ja. Gaat Mark Rutte het boek zelf lezen, denken jullie? Heeft hij al gelezen? Heeft het al gelezen? Ik weet het zeker. Hebben jullie het aan hem gegeven? Nee, dat niet. Maar we hebben natuurlijk VVD-toppers gesproken. En die hebben onderling een hele goede band. En we hebben alle onze citaten laten autoriseren. Dus alle geïnterviewden die hebben hun goedkeuring gegeven aan de citaten die ze hebben afgegeven. En als een concept van dat boek bij een VVD-kopstuk ligt, dan ligt het werkelijk 5 minuten later in de mailbox van Rutte. En Ron, heeft hij het met een glimlach dichtgeslagen? Ik denk dat hij zich er heel erg in zal kunnen herkennen, eerlijk gezegd. En dat is omdat Rutte ook wel behoorlijk veel zelfkennis heeft. Dus de goede kanten van hem komen aan bod, maar ook de rafelrandjes en de wat minder goede kanten van hem. Dankjewel, Wilma Borgman en Ron Vrezen over het raadsel Rutte, hun boek. I'm so tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other boys to play. For I've been a tempterer too long, just give me reason. just wanna be a man. From this time unchained, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. So move over and give us some room, just give me a reason to love you. Give me a reason to be. A man. I just wanna be a man. Glory Box van Venus in Flames. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Correspondent Arjen van der Horst zit op zijn post in het bestuurlijk hart van Europa. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, hier in Nederland leven de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni nog niet vreselijk flink, niet enorm. Maar ik begrijp dat het in België wel anders is. Ook omdat de mensen daar meerdere keren kunnen stemmen op 6 juni. Hoe zit dat precies? Ja, een knoert van een verkiezingsjaar, zo noemde een Belgische collega het. Net zoals in Nederland dus inderdaad die verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar dat blijft er niet bij. Iedereen die België een beetje kent, ja, weet dat onze zuidenburen heel wat meer overheidslagen hebben dan Nederland. Er is een landelijke federale overheid. Dan heb je de drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dan heb je nog de drie taalgemeenschappen, de Franstalige, Vlaamse en Duitsstalige gemeenschap. Nou, allemaal hebben ze hun eigen parlementen en minister-presidenten. Voor al die parlementen gaan de Belgen zondag 9 juni naar de stembus. Dus België maakt zich op voor een waar feest van de democratie. Maar wel een feest waar ze een dag later mogelijk een behoorlijke kater aan kunnen overhouden als je zo naar de peilingen kijkt. Goed, daar gaan we het zo over hebben. Als er nou meerdere verkiezingen tegelijkertijd zijn, hè, in, voor al die parlementen, brengen mensen meerdere keren dus dezelfde stem uit met dezelfde argumenten voor die stemmen. Is het eigenlijk wel een goed idee om meerdere verkiezingen op één dag te houden? Nou ja, op de eerste plaats, zo werkt het systeem nu eenmaal zo in België. Het is overigens niet altijd zo dat al die verkiezingen op één dag worden gehouden. Maar dit jaar, ja, viel het dus wel samen. Maar inderdaad, dat creëert wel zijn eigen dynamiek. Want dit zijn nu op de eerste plaats landelijke en regionale verkiezingen. En dus voeren landelijke en regionale thema's de boventoon. En het Europese element met die Europese verkiezingen, ja, dat sneeuwt een beetje onder. Ja. Nou, dan de patronen die je ziet. Hoe liggen de verhoudingen? Wat zijn de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië wat het stemgedrag betreft? Ja, er zijn enorme verschillen. De bekende Belgische politiek duider Ivan de Varre, die beschreef het zo. België is een land met twee torens aan de zijkanten en een geërodeerd politiek midden. En wat bedoelt hij daarmee? Het zijn dus die traditionele middenpartijen, de sociaaldemocraten, de christendemocraten, de liberalen, die allemaal terrein verliezen. Nou, dat fenomeen zien we natuurlijk wel in andere Europese landen. Maar in België speelt het zich op een unieke manier uit. Want in Vlaanderen maken ze de ruk naar rechts en in Wallonië maken ze juist een ruk naar de linkerflanken. Oh. En hoe verklaar je dat? De linkse stem in Wallonië, terwijl in Vlaanderen, maar ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, radicaal rechts in opmars is? Ja, absoluut. De Walen zijn echt een uitzondering in Europa. Rechts van het midden heb je eigenlijk geen partijen in het Waalse parlement. Wordt volledig gedomineerd door links. Deels heeft dat te maken met hun verleden. Hè. Wallonië was eens de powerhouse van België met de zware industrie, de steenkolenmijnen, de staalfabrieken. Wallonië heeft daarom altijd een hele sterke vakbondsbeweging gehad. En de Parti Socialist, zeg maar het PvdA van Wallonië, is altijd de dominante partij geweest. En die heeft op links ook een concurrent in de vorm van de PTB, een nog linksere partij met communistische inslag. Maar dat is ook een tweede element. Je hebt in Wallonië ook een effectief cordon sanitaire die populistisch rechts en extreemrechtse partijen, ja, gewoonweg uitsluiten. Ja, dan die ruk naar rechts in Vlaanderen, want die is zichtbaar. Wat gaat dat straks opleveren, Arjen? Nou, als de peilingen kloppen, gaat dat opleveren dat Vlaams Belang van Tom van Grieken, ja, de grote winnaar gaat worden. Dat zou voor het eerst zijn. Nou, deze partij kunnen we gerust extreem rechts noemen. Vlaamse onafhankelijkheid, migratie, dat zijn hun speerpunten. Nou, het Vlaams Belang wordt op afstand gevolgd door het N-VA van Bart de Wever, hè, de bekende burgemeester van Antwerpen. Nou, de N-VA was altijd op rechts de dominante partij in Vlaanderen. Net als Vlaamse Belang is het een Vlaams-nationalistische partij, maar is meer traditioneel conservatief, een partij van familiewaarden, de kleine ondernemer. Maar die lijkt dus na 9 juni de tweede viool te moeten gaan spelen. Samen met Vlaams Belang hebben deze twee partijen ongeveer de helft van de Vlaamse kiezers. De vraag is dan ook, gaan ze ook samen regeren? Want ook in Vlaanderen geldt een cordon sanitair die Vlaamse Belang tot nu toe buiten de deur heeft gehouden. Ja, en als je die hele opsomming dan hebt van de opkomst van rechts, links in Vlaanderen, links in Wallonië in de meerderheid. Wat doet dat alles met de bestuurbaarheid van België? Zeker als al die parlementen en de regeringen ook nog eens gekozen moeten worden. Is België nog wel één land? Ja, dat is een hele terechte vraag. De Belgische historicus David van Rijbroek beschreef België als een lasagne die in je fietstas heeft gezeten nadat je over de kassei hebt gereden. Dus lekker door elkaar gehusteld. Nou, de al eerder genoemde duider Ivan de Varde die beschreef het iets poëtischer. België is als twee landen met twee zielen in één borst. Nou, op al die electorale niveaus worden nu de kaarten in één dag opnieuw geschud. Nou, nu is coalitievorming, dat weet je vast, in België altijd een ingewikkelde paradans. België heeft nog steeds het wereldrecord langs de coalitieonderhandelingen. Maar nu België zo'n spagaat maakt, Wallonië slaat linksaf, Vlaanderen juist rechtsaf. Ja, kun je je voorstellen dat coalitievorming, het smeden van compromissen, nog een tikje ingewikkelder gaat worden? Nou, als ik jou zo hoor, dan zijn die Europese verkiezingen en al die verkiezingen eromheen in België nog veel spannender dan in Nederland. En is het nou voor de duidelijkheid, gaan de Belgen op 6 of 9 juni naar de stembus? Op 9 juni op zondag. En om 3 uur 's middags sluiten de stembussen al. Maar de Belgen hebben ook natuurlijk een stemplicht, dus iedereen moet gaan stemmen. Oké. Arjen van der Horst, dank je wel vanuit het bestuurlijk hart in Europa in onze rubriek Brussel bij nacht. Ja, dan gaan we van Brussel naar Utrecht. Twee prachtsteden in Europa. 100 jaar geleden werd aan de rand van Utrecht, aan de Prins Hendriklaan, een huis gebouwd. Het werd wereldberoemd onder de naam Rietveld-Schröderhuis. Het eeuwfeest wordt in de Domstad de komende maanden uitgebreid gevierd. Hier in de studio schrijfster en historicus Jessica van Geel. Hallo. Fijn dat je er bent, Jessica. Je schreef 6 jaar geleden I Love You, Rietveld. Mm-hmm. Ik moet toegeven, heb ik niet gelezen, maar er wel over gelezen. Okay. Een boek over de relatie Truus Schröder en Gerrit Rietveld. En je werkt nu hard aan een boek over het Rietveld-Schröderhuis. Hè? Ja, moet dat ook spoedig uitkomen? In het najaar, november dit jaar. Gaat het uitkomen. Ja. Nou, ik fiets daar vaak langs het huis. Ik woon niet te ver daar vandaan. Maar voor de oogluisteraar die er geen beeld bij heeft, zou jij een poging willen doen het Rietveld-Schröderhuis voor de radioluisteraar te beschrijven? Ja, nou, je zou het kunnen zien als als eerste gedachte een doos eigenlijk, hè? Schoenendoos. En dan in grijze tinten. En dan moet je voorstellen dat er geen rechte wand is, maar dat het heel asymmetrisch is. Dus er is een balkon wat uitsteekt en delen die ingeduwd zijn. Dus alles is horizontale en verticale lijnen, heel erg strak. Met de stijlkleuren erbij, dus de primaire kleuren rood, blauw en geel. Zwart zit er ook bij. Het is beschreven als een 3D Mondriaan schilderij. Ik denk dat het meest helder is. Dus het is de stijlhuis van de wereld. Ja. En als je dan naar de details in dat huis kijkt, heeft het huis gekke, afwijkende, vreemde details die in geen gewoon mensenhuis te vinden zijn? Ja, het heeft enorm veel moderne snufjes die het al had voor 1990. Nou, iets heel simpels eigenlijk, dat het een mevrouw Schröder ging naar wonen met haar 3 kinderen. Dat waren jonge schoolgaande kinderen. En aan de vensterbank bij het raam heeft Rietveld een plank gemaakt die of naar beneden kon hangen of 45 graden gekanteld kon worden, zodat de kinderen erop konden tekenen. Maar het kon ook horizontaal, zodat ze erop konden lezen. Er is een luister kanaaltje aangebracht dat je beneden iets kon inspreken met een horentje naar de bovenverdieping toe, waar gewoond en geleefd werd. En dan kon je dan direct contact hebben met Truus Schreuder, die boven woonde. Mooie details. Ja. Hey, in 1924, dan wordt het huis gebouwd rond die jaren, rond 1924. Ja. Hoe lang is het erover gedaan? Nou, dat bouwen ging verrassend snel. Oh. Ja. Hey, Truus Schreuder is dan net weduwe. Ja. Ze woonde niet naar haar zin in een gigantisch huis elders in Utrecht. Ja, in de Biltstraat. En dan besluit ze samen met Gerrit Rietveld haar nieuwe huis te ontwerpen. En wat was nou het idee van het tweetal? Het idee, of toen ze het huis gingen bouwen, bedoel je? Wat wilden ze? Wat was hun doel? Nou, je moet je voorstellen dat de traditionele bouwstijlen in die tijd was neoclassicistisch. Dus het is hoge ramen, veel krullen, veel pronkerij eigenlijk naar buiten toe. Dus en hele donkere meubels. En dat nieuwe bouwen, wat zij voorstelde, was veel lager, veel aardser, veel horizontaler, met veel grote, wijdse raampartijen. En ook veel direct contact met de natuur. In de woning, zij woonde op de eerste etage, wat ook al bijzonder was natuurlijk, dat daar de slaapkamers en de woonkamer was. Daar zit een raam in met op de hoek geen sponning. Dus als je het raam openklapt, links en rechts, dan heb je die hoek helemaal open. En als je daar dan zat, en het was natuurlijk een horizontaal breed raam, dan had je eigenlijk het idee dat je direct in de weilanden zat en tussen de bomen zat daar. Want het was randje stad natuurlijk. Het was in die, het einde in van die de stad in die tijd, ja. Het was in de jaren 20 een revolutionair huis. Ja. Hoe reageert Utrecht? Hoe reageert Nederland? Hoe reageert de wereld op dit huis? Nou, totaal uiteenlopend. De internationale pers en de stijl, dus Theo van Doesburg en consorten, die reageren laaiend enthousiast. Zij worden, Truus Schreuder en Gerrit Rietveld, worden direct opgenomen in de internationale avant-garde. In Russische tijdschriften komen ze te staan. In Japanse, noem maar op. Overal staan ze. In Nederland zelf wordt het nauwelijks benoemd op dat moment. Behalve de stijl dan. En de omwonenden, zeg maar de buren en de buurtbewoners, die hebben grote, grote vraagtekens. Er is een verhaal van een jongste dochter, Han, die veel later geïnterviewd is en die 7 jaar was toen ze daarin ging wonen. Dat de stenen tegen de raam werden gegooid, vertelt ze. Wat mensen echt dachten dat ze communist waren daar in dat huis, in dat vreemde huis. En dat ze gepest werd op school. Mensen hadden allerlei rare ideeën bij die weduwvrouw die met die 3 kinderen daar in dat huis ging wonen. Ja. En niet alleen dat trouwens. Hè. Wat bijzonder is dat ze beneden samen met Gerrit Rietveld, dus Truus Schreuder en Gerrit Rietveld, samen een architectenbureau zijn begonnen. Het wordt altijd het huis van Gerrit Rietveld genoemd, maar ze hebben het echt samen gemaakt en ze hebben samen ook veel projecten gedaan. Ja. Heb ik nou goed begrepen dat er zelfs studenten van de TU Delft daar langs zijn gereden en die daar uitleg kregen van hun professor? Ja, dat is zo later. Moet je een huis niet bouwen. Ja, precies, als negatief voorbeeld inderdaad. Dat is dan na de oorlog. Dan kwamen de bussen inderdaad vanuit TU Delft als waarschuwing van dit is niet de manier van bouwen. Ja. Nou, jij hebt dus een boek geschreven over de relatie, de liefdesrelatie ook, van Truus en Gerrit. En je bent nu met dat nieuwe boek bezig. Mm-hmm. Heb ik nou goed begrepen dat jij vaak in het huis hebt zitten werken? En dat je daar hebt mogen werken? Nou, nee, ook? Was het maar waar. Ik ben er wel heel veel geweest. Dus moest natuurlijk elke keer wilde ik weer kijken hoe iets werkte en hoe iets gegaan is. Maar ik mocht van het Centraal Museum, die is dan beheerder eigenlijk van het Rietveld Schreuderhuis, aan de overkant werken. En dat is in de Erasmuslaan. En dat zijn ook woningen die Rietveld heeft gebouwd. Dus van daaruit kon ik in het huis kijken. Maar ik heb er wel veel, heel veel rondgelopen. Wat natuurlijk doet het huis met jou? Nou, ik zou er zelf niet willen wonen. En toen ik eraan begon, was ik niet per se een groot Rietveld-fan of zo. Dus het moest het echt zelf ook onderzoeken. Maar het heeft zulke fantastische vernuftigheden. Wat ook nu nog linkt met dat idee van de tiny house, wat nu de laatste jaren populair is. Daar hebben zij destijds 100 jaar geleden al zo enorm over nagedacht. En nu nog steeds, ik weet zeker als jij er ook langs fietst, langs het huis in Utrecht, het is nog steeds een modern huis. Zeker. Welk huis is 100 jaar geleden gebouwd en voelt nog steeds als van nu. Het had nog steeds morgen gebouwd kunnen worden. Dus ik vond het echt prachtig. Het huis ben er echt van gaan houden. En dat raam wat ik zei, dat hoekraam wat open gaat. En als je dan voorstelt dat het effect is met die bomen daarvoor. Dat ja, het klinkt misschien raar, maar dat was, ik vond het echt emotioneel toen het voor het eerst voor mij voorgetoond werd. Ah, mooi, ja. Mooi. Truus Schreuder, die is daar overleden, hè, in het huis, ja. Op 95-jarige leeftijd. Was het huis in die tijd, dat was begin jaren 70, hè? Ja. Was het toen nog steeds 85. Zo strak en Spartaans? Nou ja, het is een idee is het Spartaans. En dat willen we ook laten zien in het fotoboek wat we aan het maken zijn. Het is... het huis is natuurlijk Spartaans aan alle kanten, maar er werd wel in geleefd. Zij heeft er 60 jaar in gewoond, met haar kinderen. Uiteindelijk, toen ze in de 70 was, heeft ze ook nog een paar jaar met Rietveld kunnen leven. Hij is daar ook in dat huis overleden. En ze hebben, zij heeft ook nog het archief van hem samengesteld in dat huis. Dus dat was uiteindelijk helemaal niet meer Spartaans, want... Ze had overal spullen staan, stapels met boeken, stapels aantekeningen, een wereldbol, zo'n ouderwetse grote televisie. Toen ze zelf ziek werd, of in ieder geval minder goed ter been, toen werd er zo'n medisch bed neergezet. Er stond van alles. Op een gegeven moment had ze ook zo'n... Dus de schoonheid van het huis werd door de rommeligheid in de kamers een beetje benomen. Ja, wel. Er stond ook zo'n plastic leunstoel, weet je, zo'n tuinstoel die wij allemaal nog kennen. Gewoon om comfortabel te zitten. Klopt. Het vloekte een beetje met het vloekte, ja, maar er moest ook wel geleefd worden. Maar het moest ook toch wel kunnen. Ja, ja, dat vond ze ook prima hoor. Ze was altijd wel netjes aan het opruimen, maar ze vond het ook prima dat het geleefd werd. Het huis werd dus gebouwd eigenlijk voor Truus Schreuder. Later trekt dan Gerrit Rietveld bij haar in. Ja. En we kunnen natuurlijk tot slot van dit oog niet om... een korte blik in hun liefdesrelatie heen. Mm-hmm. Hoe was die relatie, Jessica van Geel? Nou, ze ontmoetten elkaar in 1911, moet je voorstellen. Dus dan waren zij begin 20. En die ontmoeting was dat ze nog in dat oude huis woonde... met haar man destijds, die is overleden later. En dat was een advocaat en die kreeg van een cliënt een bureau aangeboden. En Rietveld, de mooie krullerige jongen... die kwam daar samen met zijn vader, die een meubelmakerij had... die een bureau kwam brengen. En ze hebben toen een oogcontact gehad... want ze vond het bureau niet mooi, ze was al voor het moderne. En vanaf dat moment, vanaf 1911... hebben zij altijd contact gehouden. En ze heeft één keer gesproken later over... dat ze een liefdesverhouding hebben gehad, samen hebben gehad. En heeft ze binnen de familie heel veel trambeland over gehad. Dus ze heeft er nooit iets over gesproken. Maar ik denk... Jij reconstrueren wanneer de vonk nou echt is overgeslagen... en het ook en de liefde geconsumeerd kon worden? Nou, ik denk, de vonk was daar. Dat was 1911, op het moment dat zij elkaar voor het eerst ontmoetten. En ik, ja, de liefde geconsumeerd... Ik heb geen idee. Je hebt geen idee. Nee, ik denk en daar geeft jouw boek, hè, wat je over hun relatie hebt geschreven... ook geen uitsluitsel over. Nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar wat is... Ik bedoel, het geconsumeerde was al helemaal vormgegeven in dat huis. Dus ze hadden al zoveel. Er was al zoveel gebeurd toen het huis werd gebouwd en daarvoor al. Fantastisch verhaal. Jessica van Geel over het 100-jarig bestaan van het Rietveld Schreuderhuis aan de Prins Hendriklaan in Utrecht. En jij gaat komende zomer nog allerlei tochten maken in de buurt van dat huis. Rondwandelingen. Ja. Nou, dat kunnen jullie allemaal vinden ongetwijfeld op de site van de gemeente Utrecht en het Centraal Museum. Rietveld Schreuderhuis. En Rietveld Schreuderhuis.nl. Dit was het oog voor vanavond. Volgende week zit hier natuurlijk sowieso Chris Keijnen weer. En morgen zit hier Marcia Luiten. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes.